az ájemet és a juhát. Az órám kedvet öltöm, mert kedves a tanárnőm, jól megtanítam rólul. Mégis egyik este fontos képvisére ennyit mondtam válaszul. No miss, az nem nem. Ragoztunk, igéztünk, társalogtunk angolul. Ám a búcsú este fontos kérdésére ennyit mondtam válaszul. No miss, azt nem nem. Angol órára jöttem, meg kell tanulnom még néhány segédigét. No miss, azt nem nem. Angol órára jöttem, majd a vizsgák után máshogy vele.